حضرت امام صاحب بتائیں گے کہ کیا کہا انہوں نے. میں نے کچھ نہیں سمجھا. میں اس نے بتا دیا کہ میں تھوڑا لیٹ آ گیا. اچھا. اس وقت الطاف صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مال اور یہ بیٹے کام نہیں آئیں گے, اور قیامت کے دن وہ قلب کام آئے گا جو صحیح قلب ہوگا. قلب سلیم کام آئے گا. وہ اس نے سنا تھا اس وقت آئے. ماشاء اللہ. عمر فاروق صاحب کیا سمجھا جی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ قلب سلیم سے کہ انسان گناہ کی جب کرتا ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگ جاتا ہے, اور اگر وہ نیکی کرے اور توبہ کرے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے, اور اگر اسی طرح توبہ نہ کرے تو وہ دھبا لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس دل کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اس دل کے ساتھ اگر آدمی اگر حق کو بہت ہی بیان کر رہا ہو لیکن حق قبول کرنے کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہوتی, اور قیامت کے دن صرف قلب سلیم کام آئے گا. اور دنیا میں ہم عام طور پر ہم طاقت کا ذریعہ مال دولت اور اولاد کو سمجھتے ہیں, وہ کام نہیں آئے گا, اور یہ قلب سلیم کام آئے گا جو جس جو اس نے مطلب گناہوں سے اور شروع سے گناہوں کے اثرات سے پاک رکھا ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبارک مبارک ماشاء اللہ. وہ بھی خوش رائے دے رہے ہیں. پچھلے بہت بزرگ بھی خوش ہو رہا ہے کہ ماشاء اللہ. محمد صلی اللہ رسول الکریم. لوہے کا ٹکڑا ہونا اور وہ باہر پڑا رہ جائے, جس طرح بارش ہو, بارش کا پانی لگ رہا ہو, ہوا اس کو لگ رہی ہو. ہاں جی. کیمسٹری والے آج کوئی ہوں گے کہ کیا عمل شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی کروئی میں کیا چینج ہوتی ہے جی؟ آئرن ہوتا ہے, آئرن کے ساتھ آکسیجن ہوتا ہے تو آئرن آکسائڈ بنتا ہے, بن جاتا ہے. اور یہ چونکہ پورس ہوتا ہے اس کے اوپر پورا لیئر بنتا نہیں ہے تو آگے سے بھی اور بھی آ رہی ہوتی ہے, تو اس طرح چلتے چلتے یہ عمل کر کے اگلی دفعہ اور زیادہ پانی جذب کرتا ہے. اگلی دفعہ اور زیادہ پانی جذب کرتا ہے. یہاں تک کرتے کرتے لوہا جو ہے وہ مٹی بن جاتا ہے, اس کے اوپر پھر کسی کا پیر آتا ہے, بس وہ بالکل پس کر مٹی ہو جاتا ہے. استعداد ہی ختم ہو گیا لوہے کی, استعداد نہیں لوہا مٹی ہو گیا. تو ایسے ہی قلب جو ہے برباد ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے بس مکمل بیمار ہو گیا, تو بس کی استعداد ہی نہیں رہتی اس پر. اب صحیح بات اثر ہی نہیں کرتی. تو معاشیت کا ماحول, پہلے زمانے میں صحبت صرف کہتا ہے صرف نیک لوگوں کی صحبت, برے لوگوں کی صحبت بس. اور اب تو صحبت کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں جی. الطاف صاحب بیان کی تھی ایک دفعہ آٹھ قسمیں بیان کی تھی. اچھا لوگوں برے لوگوں کی صحبت. ہاں جی. اچھے اخبار فوش اخبار کی صحبت. اس طرح میں گاؤں گیا تو بشیر بھتیجے میرے نے کہا کہ ایک دفعہ میں جنگ اخبار اندر لے کر آ رہا تھا تو آپ نے مجھ سے چھینا اور مجھ پر غصہ کیا اور مجھے کہا کہ چکلے بازوں کا اخبار اندر لے کر جا رہے ہو. جب اپنی فوج تصویر دے رہا ہو اوپر اور اس نیت سے دے رہا ہو کہ اخبار زیادہ بکے گا, آمدنی زیادہ ہوگی, تو چکلا چلانا ہوا تو اور کیا ہوا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے گاؤں میں فلاں ایک عورت ہوتی تھی, پاکستان بننے کے وقت وہ آئی تھی, ہمارے گاؤں کی تھی لیکن مولانا محمد علی جوہر علی ان کے گھر پر رہی ہوئی تھی, تو بڑی تاریخ اس نے ہمارے علاقے میں چلائی تھی. میں نے کہا مجھے یاد نہیں کہا کہ اس کے نواسی اس کے دو نواسیوں میں کا میں سے ایک کا کی شادی ان کے خاندان میں ہوئی, جنگ والوں کے خاندان میں. تو اس نے کہا کچھ دنوں کے بعد لڑکی بھاگ کر آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہاں تو اپنی غیر بیوی کے اس گھر میں تمیز ہی نہیں ہے, اور عام شراب سے کہا تم نے جو بات کہی تھی مجھے, جب ان لوگوں نے آ کر تو تھے ہمارے گاؤں کے وہ لوگ بندی طور پر, تو انہوں نے جب بات سنائی تو ہماری وہ اتنا عرصہ پہلے کی بات یاد ہے کہ میں نے کہا جو آدمی اس چیز کا کاروبار کر رہا ہے تو کیا اس کے گھر میں یہ چیز نہیں گھسے گی. جب اس کا کوئی معیار ہی نہ رہا کہ فوج تصویروں پر وہ پیسے کما رہا ہے, اس کے آدمی کا تو کوئی معیار ہی نہ رہا, نہ اس کے گھر کا یہ حال ہوگا تو نہیں ہوگا. تو یہ تو گاؤں کے غیرتی لوگ تھے, حیا پرہیز وغیرہ